विश्वेशम् माधवम् भुङ्गिम् दण्डपाणिम् च भैरवम् वन्दे काशीम् गुहाम् गङ्गाम् भवानीम् मणिकर्णिकाम् उत्तिष्ठ काशी भगवान् प्रभु विश्वनाथो गङ्गोर्मि सङ्गति शुभैः परिभूषितव्यैः शेढुण्ठि भैरवमुखैः सहिता नपुना माता च वाञ्छति मुदा तव सुप्रभातम् ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरान्तकारिः भानुशशी भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च निराहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे भुवि सुप्रभातम् वाराणसी स्थित गजानन गुण्ढिराज तापत्रयापहरणे प्रथित प्रभाव आनन्द कन्दल कुल प्रसवैक भूमे नित्यौ समस्त जगत कुरु सुप्रभातम् ब्रह्मद्रवोपमित गाङ्गपयः प्रवाहैः पुण्यैः सदैव परिचुम्बित पादपद्मे मध्येऽखिलामरगणैः परिसेव्यमाने श्रीकाशिके कुरु सदा भुवि सुप्रभातम् प्रत्रैरसङ्ख्यमठमन्दिरतीर्थकुण्ड प्रासादघट्टनिवहैर्विदुषावरैश्च आवर्ययस्यखिल विश्वमनांसि नित्यम् श्रीकाशिके कुरु सदा भुवि सुप्रभातम् के वानरानुसुधियः कुधियो धियो वाञ्छन्ति नान्तसमये शरणम् भवत्याः हे कोटिकोटिजनमुक्तिविधानदक्षे श्रीकाशिके कुरु सदा भुवि सुप्रभातम् या देवैरसुरैर्मुनीन्द्रतनयैर्गन्धर्वयक्षोरगैः नागैर्भूतलवासिभिर्द्विजवरैः संसेविता सिद्धये या गङ्गोत्तरवाहिनी परिसरे तीर्थैरसङ्ख्यैर्वृता सा काशी त्रिपुरारिराजनगरी देया सदा मङ्गलम् तीर्थानाम् प्रभरा मनोरथकरी संसारपारा परा नन्दा नन्दिगणेश्वरैरुपहिता देवैरशेषैः स्तुता या शम्भोर्मणिकुण्डलैककणिका विष्णोस्तपो दीर्घिका सेयम् श्रीमणिकर्णिका भगवती देया सदा मङ्गलम् अभिनवबिसवल्ली पादपद्मस्य विष्णोः मदनमथनमौळेर्मालती पुष्पमाला जयति जय पताका काव्यसौ मोक्षलक्ष्म्याः क्षपितकलिकलङ्का जाह्नवीरः पुनातु गाङ्गम्बारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतम् त्रिपुरारि शिरश्चारि पापहारि पुनातु माम् विघ्नावास निवास कारण महागण्डस्थलालम्बितः सिन्दूरारुणपुञ्ज चन्द्रकिरण प्रच्छादिनागच्छविः श्रीविश्वेश्वर वल्लभो गिरिजया सानन्दमानन्दितः स्मेरास्यस्तव ढुण्ढिराजमुदितो देया सदा मङ्गलम्। कण्ठेयस्य लसत्तराळगरणौ गङ्गाजलम् मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नन्दिस्कन्दगणाधिराजसहित श्री विश्वनाथ प्रभुः काशीमन्दिरसंस्थितोऽखिल गुरुर्देया सदा मङ्गलम् देया सदा मङ्गलम् श्री विश्वनाथ करुणामृत पूर्ण सिन्धो शीतांशुखण्ड समलङ्कृत भव्यचूड उत्तिष्ठ विश्वजन मङ्गल साधनाय नित्यं समस्त जगत कुरु सुप्रभातम् श्री विश्वनाथ वृषभध्वज विश्ववन्द्य सृष्टिस्थिति प्रलयकारक देवदेव वाचामगोचर महर्षिनुताङ्घ्रिपद्म वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् श्री विश्वनाथ भवभञ्जन दिव्यभव गङ्गाधर प्रमथ वन्दित सुन्दराङ्ग नागेन्द्रहार नत भक्त भयापहार वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् श्री विश्वनाथ तव पादयुगम् नमामि नित्यम् तवैव शिवनाम हृदा स्मरामि वाचम् तवैव यशसा नघ भूषयामि वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् काशी निवासि मुनि सेवित पाद पद्म गङ्गाजलौघ परिषिक्त जटा कलाप हस्याखिलस्य जगतः सचराचरस्य वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् गङ्गाधराद्रितनया प्रिय शान्तमूर्ते वेदान्त वेद्य सकलेश्वर विश्वमूर्ते कूटस्थ नित्य निखिलागम गीत कीर्ते वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् विश्वम् समस्तमिदमद्य घनान्धकारे मोहात्मके निपतितम् जडतामुपेतम् भासा विभास्य परया तदमोघशक्ते वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् सूनुः समस्त जन विघ्न विनाश दक्षो भार्यम् न दान निरता विरतम् जनेभ्यः ख्यातः स्वयम् च शिवकृत् सकलार्तिभाजाम् वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् येनो नमन्ति न जपन्ति न चामनन्ति नो वालपन्ति विलपन्ति निवेदयन्ति तेषामबोधशिशुतुल्यधियाम् नराणाम् वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् श्रीकण्ठ कण्ठ धृतपन्नग नीलकण्ठ सोत्कण्ठ भक्त निवहोपहितोपकण्ठ भस्माङ्गराग परिशोभित सर्वदेह वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् श्रीपार्वती हृदय वल्लभ पञ्चवक्त्र श्रीनीलकण्ठ नृकपाल कलापमाल श्री विश्वनाथ मृदु पङ्कज मञ्जुपाद वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् दुग्ध प्रवाह कमनीय तरङ्ग भङ्गे पुण्य प्रवाह परिपावित भक्त सङ्घे नित्यं तपस्वि जनसेवित पाद पद्मे गंगे गंगे शरण्य शिवदे कुरु सुप्रभातम् सानन्दमानन्द